Ewangelii Mateusza, rozdział 7. I pragnę przeczytać fragment od wiersza 7 do wiersza 12. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, chcemy Tobie dziękować i za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas. Dziękujemy za sposobność bycia razem i uwielbiania Twojego imienia i koncentrowaniu się na Tobie. I prosimy Cię, abyś kierował nasze myśli, abyś nas zachęcał i byś nas konfrontował z Twoją wolą. I Panie, aby nasze kroki w poszukiwaniu Ciebie czy w kroczeniu za Tobą były nie tyle może szybsze, ale byśmy coraz bardziej byli bliżej Ciebie, abyśmy mogli odczuwać, jaką wielką satysfakcję i radość daje chodzenie za Tobą i bycie Tobie posłusznymi. Prosimy, byś błogosławił tą społeczność, wziął sobie chwałę i cześć, bo jesteś tego godzien. Amen. Kochani, zachęcam do tego, byśmy mieli tekst otwarty przed sobą, dlatego że jak zawsze będziemy odnosić się do tekstu, jest konkretna obietnica, która w tym tekście jest zawarta i na samym początku mam pytanie. Jak można we właściwy sposób rozumieć tę wspaniałą obietnicę, która występuje w kolejnym fragmencie kazania na górze? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Jestem ciekawy, jak interpretujecie te słowa? I myślę, że byłoby dosyć ciekawą rzeczą, gdyby dana była każdemu z nas sposobność, okazja ku temu, żeby podzielić się, jak rozumiesz ten tekst. Dlatego, że Boże Słowo ma to do siebie, iż czyta go wielu ludzi i tak jak jest nas wielu, tak w różny sposób Bóg do nas przemawia. I w różny sposób można interpretować ten króciutki fragment. Ja w swoim życiu spotkałem się z takimi dwoma diametralnie odmiennymi interpretacjami tego fragmentu i chciałbym tymi interpretacjami z wami się podzielić. Jestem ciekawy, kto z was wybierze tą pierwszą, kto z was drugą. Nie będę robił takiego zestawienia i na tej zasadzie, że gdzie jest większość, to jest ta najwłaściwsza interpretacja, albo absolutnie nie. Ale jestem ciekawy. Spotkałem się z dwoma interpretacjami. Powiedziałem diametralnie różnymi. Pierwsza idzie w tym kierunku, że patrząc na ten fragment, szczególnie na te obietnice, które Pan Jezus wypowiedział, uważa się, że słowa Jezusa należy traktować dosłownie w kategoriach modlitwy ogólnie, a szczegółowo w sensie bardzo specyficznych próśb. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, ten znajduje. Kto kołacze, kto stuka, temu otworzą. A więc bardzo specyficzne prośby. O co więc chodzi? Ja jako wierzący człowiek, jako Boże dziecko, jako ten, który powierzył swoje życie w Boże ręce, mam prawo, wręcz przywilej, prosić Boga o cokolwiek, ponieważ tak zostało powiedziane, zresztą nie przez byle kogo, ale przez Pana Jezusa. I byłbym niemądry, wręcz świadczyłoby to mojej głupocie, gdybym z przysługującego mi prawa nie korzystał. I w tym miejscu dla potwierdzenia zasadności takiego nauczania przytacza się inne wypowiedzi Pana Jezusa, które zawierają w swoich Ewangeliach pozostali ewangeliści. To jest Marek, Łukasz i Jan. A na podkreślenie prawdziwości tej interpretacji, że mam prawo prosić o cokolwiek, a Bóg jest zobowiązany mi to cokolwiek dać, na podkreślenie tej interpretacji zwraca się uwagę na jedno słowo, które występuje w dwóch miejscach u dwóch ewangelistów. To jest u Marka i u Jana. U Jana. Wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, spełni się wam. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek. Tak pisze Marek, a Jan: i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Czyż nie jest tak, i wyciąga się z tego wniosek, że w Biblii jest wyraźnie powiedziane, że Bóg spełni każdą moją zachciankę, bo o cokolwiek. Czyli Pan Bóg jest takim kimś, kto ma bardzo wiele rzeczy i teraz jakąkolwiek drobnostką mogę mieć w swoich myślach, jakiekolwiek mam marzenie, przychodzę do Boga, Bóg otwiera swój sklep i teraz cokolwiek proszę, to mi daje. Na potwierdzenie takiego sposobu interpretacji przytacza się dwa miejsca biblijne. To jest Psalm 20, gdzie w Psalmie 20, bardzo znany tekst, myślę, dla każdego z nas, jest to wiersz 5, czytamy tak. Niech cię wysłucha Pan, zaczyna Dawid, i w wierszu 5, i niech ci da to, czego pragnie serce twoje, i niech wypełni każdy twój zamysł. I inne miejsce to jest Psalm 37, gdzie w 37 psalmie, wierszu 4, czytamy: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy serce twoje. Kapitalne obietnice. I wyciągnąć można wniosek, że mam prawo modlić się i teraz to cokolwiek człowiek bardzo specyficznie umiejscawia, a mam prawo, obowiązek, wręcz przywilej modlić się o powodzenie, pieniądze, zdrowie, bo przecież jest tak powiedziane: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, każdy, kto szuka, znajduje, każdy, kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy syn go będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o ryby, da mu węża? A o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc, czy Bóg jest tym, że jeżeli będę go prosił na przykład o pieniądze, da mi co innego? Czy jeżeli będę go prosił o zdrowie, da mi co innego? Czy jeżeli będę go prosił o powodzenie, da mi co innego? Nie, bo mam prawo prosić o cokolwiek. I Bóg jest zobowiązany odpowiadać na te moje proszenie o cokolwiek. I takiego rodzaju nauczanie legło u podstaw bardzo popularnej przed paroma laty, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w krajach europejskich, w naszym kraju również, bardzo popularnej w pewnych kręgach tak zwanej teologii sukcesu, teologii prosperity. Mówiło ono, że Bóg chce, żebym ja jako człowiek był bogaty, żebym ja jako człowiek był zawsze zdrowy i żebym zawsze był szczęśliwy. Bóg chce. I jeżeli te trzy elementy, a więc bogactwo, zdrowie i szczęście, występują w moim życiu, to świadczą one o mojej duchowości z jednej strony, a z drugiej strony o wielości Bożego błogosławieństwa. I w tym nauczaniu byłoby wiele rzeczy w porządku. Bo muszę zgodzić się z tym, że Bóg chce, żebym był szczęśliwy. Zgadzam się też z tym, że Bóg, stwarzając mnie jako człowieka, nie wkalkulował choroby ani śmierci. Bóg zagwarantował w akcie stworzenia, zresztą mieliśmy żyć wiecznie. Mieliśmy więc być szczęśliwi, mieliśmy żyć wiecznie i miało nam niczego nie brakować. Ale jeżeli bardzo dosłownie potraktowałbym tą pierwszą interpretację, to okazuje się, że wszystko w tym nauczaniu jest w porządku, ale do pewnego momentu. Bo tak, powtarzam jeszcze raz. Mam prawo modlić się o powodzenie dla siebie i swoich bliskich. Czy tego nie robimy? Czy nie modlimy się, żeby Bóg nam błogosławił, żeby nam się wiodło? Mam prawo modlić się o swoje zdrowie, jak i swoich bliskich. Czy tego nie robimy? Nieraz jako rodzice nie modliliśmy się, nie modlimy o swoje dzieci, o to, żeby one były zdrowe. Mam prawo modlić się o jak najlepszą swoją sytuację finansową, swoją bądź też bliskich. Czy tego nie robimy? Czy też marzeniem niejednego z nas nie jest to, żeby nie brakowało nam do pierwszego, ale faktycznie, żebyśmy mogli tak funkcjonować, żeby tych środków finansowych było pod dostatkiem? Ale powiedziałem, że nauczanie idące w tym kierunku jest w porządku do pewnego momentu, bo co mam myśleć w sytuacji, kiedy modląc się o większe pieniądze i czyniąc to naprawdę szczerze, pomimo tego ich nie otrzymuję? Co mam pomyśleć w takiej sytuacji, kiedy modlę się o swoje zdrowie bądź zdrowie moich bliskich, o to, żeby Bóg ich uwolnił z choroby bądź uzdrowił, A pomimo mojej jak najbardziej szczerej modlitwy, tego nie ma, to nie występuje. Co mam myśleć wtedy, gdy modlę się o uwolnienie od jakichś problemów czy trudności, a pomimo tego to uwolnienie nie następuje, a mnie dalej spotykają kłopoty i czuję się tak, jakby wszystko i wszyscy sprzysięgli się przeciwko mnie? Co to oznacza? Że się źle modlę? A może Bóg mnie już nie kocha i przestał się mną interesować? I znalazł sobie obiekt zainteresowania w kimś innym? A może Bóg nie słyszał mojej modlitwy? A może Bóg nie chce mi tego dać? Jeżeli to wszystko jest prawdą, to dlaczego? I odpowiedź na tych wiele pytań i wątpliwości zawsze była i jest jedna. Odpowiedź, którą dają ludzie. Jaka jest odpowiedź? Problemem jesteś ty. Problem leży w tobie. Konkretny grzech bądź to, że nie jesteś dyspozycyjny dla Boga, sprawia, że Bóg pomimo tego, iż chce, nie może ci błogosławić. Jeżeli więc pomimo tego, iż mam prawo, przywilej prosić, a nie otrzymuję to, o co proszę, bardzo często doprowadza taki stan do tego, że ludzie popadają w wielką depresję i rozpacz i dają sobie spokój z Bogiem, bądź pogniewało się na Niego w przypadkach, gdy ich sytuacja majątkowa, rodzinna czy zdrowotna nie poprawiła się, wręcz uległa pogorszeniu. Jakie było jest wytłumaczenie tego stanu? Bardzo proste. Jest to stwierdzenie: Bóg mnie zawiódł. Pan Bóg nie spełnił pokładanych w Nim nadziei i oczekiwań. Jeżeli Bóg mnie zawiódł, to wybaczcie za określenie, to ja się wypcham na takiego Boga. I spotkałem wielu młodych ludzi, nie tylko, którzy powiedzieli u początku rozmowy z Nim: czuję się zawiedzony, zawiedzona przez Boga. Bóg mnie zawiódł. I zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się i stawiam sobie pytanie: czy na pewno Bóg zawiódł? Bo w Biblii nie znalazłem miejsca, które by świadczyło o tym, że Bóg zawiódł kogokolwiek. Jeżeli natomiast wydaje mi się, że Bóg mnie zawiódł, to może to być związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, z tym, że nie do końca rozumiem i sprecyzowałem swoje oczekiwania, które mieszczą się w kategoriach Bożej woli. I druga, nie do końca rozumiem, jaki Bóg jest. Bo gdybym rozumiał, jakie moje oczekiwania, jeżeli te konkretne one są, mieszczą się w kategoriach Bożej woli, z drugiej strony wiedziałbym, że Bóg mnie kocha i ma zawsze myśli o mnie dobre, to nigdy nie przejdzie mi przez usta słowo, że Bóg mnie zawiódł. Mogłem zawieść swoje własne oczekiwania odnośnie wyobrażenia, jak Bóg powinien zareagować, ale to wtedy moje wyobrażenia mnie zawiodły, ale nigdy, że Bóg mnie zawiódł. Kochani, Pan nasz nigdy nie obiecuje, że nasze życie na ziemi się zmieni, nasza sytuacja materialna automatycznie się poprawi. Pan Bóg nikomu z nas nie obiecał, że jeżeli oddasz mi swoje życie, to tylko zakreśl totolotka i od razu kumulacja 13 milionów i będzie twoja i wtedy poprawi się statystyka milionerów w Polsce. Bóg tego nie obiecał. Bóg nikomu z nas nie obiecał teologii prosperity. Natomiast Bóg obiecał, że bez względu na to, co się stanie, nigdy nie musimy się bać, że On zawsze będzie przy nas. Kochani, może zabrzmi to dosyć dziwnie, ale chcę się podzielić swoim własnym przeżyciem. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że nie był On gotowy zrealizować to wszystko, o co Go prosiłem. Bo gdyby realizował każdą moją prośbę, to moją żoną nie byłaby ta kobieta, która teraz jest. Druga rzecz, to nie byłbym pastorem. I tych przykładów byłoby bardzo wiele. Jestem Bogu wdzięczny, że nie udzielił mi tych rzeczy, o które go prosiłem i wykazał się Bóg wielką cierpliwością, kiedy miałem do niego pretensje, że tego nie otrzymałem. Jestem Bogu wdzięczny, że nabrał wody w usta, znając mnie, wiedział doskonale, że mi to przejdzie i dał mi czas, ażebym mógł przemyśleć, i dał mi sposobność, żebym z perspektywy czasu popatrzył na to, co było parę lat temu z jego punktu widzenia. I żebym doszedł do wniosku: miałeś rację. Naprawdę miałeś rację. Kochani, Jezus, czytamy, że mówi: Ojciec da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. I za każdym razem, kiedy czytam ten fragment, uświadamiam sobie, że wielkim przywilejem jest proszenie, modlenie się, błaganie. Ale zdaję sobie również sprawę, że nie zawsze dobre rzeczy w moim rozumieniu równają się dobrym rzeczom w Bożym rozumieniu. A Bóg w osobie Pana Jezusa dał obietnicę. Ojciec da dobre rzeczy z punktu Bożego postrzegania, co jest dobre, a co złe. W związku z tym popatrzmy na tą drugą interpretację, jeżeli chodzi o ten fragment. Dzisiaj obiecałem, że muszę się streszczać i chciałbym tej obietnicy dotrzymać, co wcale nie znaczy, że przyjdzie mi to bardzo łatwo. Jeżeli popatrzymy do tego fragmentu, ta druga interpretacja, swój sposób rozumienia wypowiedzi rozpoczyna od tego, ażebyśmy zorientowali się, gdzie znajduje się ten fragment, że znajduje on się w końcowej części kazania na górze. I spróbujmy w takim razie pomyśleć, dlaczego nasz Pan wypowiedział obietnice zawarte w tym urywku akurat w tym właśnie momencie. Początek 7 wiersza. I 6 wersetów to jest tekst bezpośrednio poprzedzający tę wypowiedź Pana Jezusa. I co mamy w tych 6 wersetach? Nie sądźcie, byście byli sądzeni. Mówię o drugiej interpretacji. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie poszarpały was. Proście, a będzie wam dane. I potem zaczyna się ten fragment. Kochani, popatrzmy. Pan Jezus wskazuje na kilka rzeczy. Pierwsze, niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą negatywna postawa względem innych ludzi. To są pierwsze fragmenty tego rozdziału 7. Później, niebezpieczeństwo, które wiąże się z potępianiem ludzi. Dalej, sytuacje, w których przyjmujemy rolę sędziów. Jezus wiedział, o czym mówi. Nie tylko kierował te słowa do bezpośrednich słuchaczy, ale my jesteśmy bezpośrednimi odbiorcami tych słów i to się odnosi do nas. Czwarta rzecz, noszenie urazów i nienawiści w naszych sercach. Ja będę chciał przy najbliższej okazji podjąć jeszcze tych 6 pierwszych wierszy z tego 7 rozdziału. I dalej nasz Zbawiciel mówi, że by zatroszczyć się raczej o to, byśmy sami byli w porządku. Byśmy najpierw wyjęli tę przysłowiową belkę ze swojego oka, wiersz 3 i 4, zanim podejmiemy próbę wyciągnięcia źdźbła z oka naszego brata, wiersz 5. I w efekcie powyższego nauczania, jeżeli jesteśmy szczerzy sami przed sobą i słuchamy tego, co Jezus mówi o nas, w pewnym momencie staje nam się jasne, że Duch Święty nas przekonuje, że zaczynamy postrzegać samych siebie takimi, jak naprawdę jesteśmy. Nie jakie mamy wyobrażenia o sobie, ale jakimi naprawdę jesteśmy. To znaczy, że uświadamiam sobie, ile mi brakuje, że jestem słaby, że jestem grzeszny. No bo kim ja jestem, żebym miał prawo ustawiać innych ludzi? I zaczynam w poczuciu tej grzeszności odczuwać potrzebę oczyszczenia. Co mam zrobić z tym, co mnie obciąża? Potrzebuję, żeby Bóg mnie oczyścił. I w takim razie, kto jest w stanie spełnić te wymagania, jeżeli patrzę na kazanie na górze? Jeżeli ja jestem grzesznym człowiekiem, a Jezus mówi, nie osądzaj, nie oskarżaj, a ja jestem grzeszny, co ja mam zrobić, jeżeli te słowa odnoszą się do mnie? I wtedy, mówią interpretatorzy, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeżeli uświadamiasz sobie swój grzech, jeżeli uświadamiasz sobie swoją słabość, jeżeli uświadamiasz sobie swoje negatywne nastawienie do innych, uświadamiasz sobie, że musisz to zmienić, proś, a będzie ci dane. Szukaj, a znajdziesz. Kołataj, a otworzą ci. To jest tak, jak gdyby Duch Święty tak bardzo osobiście zwracał się do nas, mówiąc, posłuchaj, znasz siebie najlepiej. Wiesz doskonale, że z różnych powodów nie jesteś zawsze pozytywnie nastawiony do innych. Wiesz, że czasem masz tendencję do krytykowania, do osądzania innych, do widzenia w innych tylko samych negatywów, do skupiania się nad upadkami czy duchowymi słabościami innych, kiedy tym samym to wszystko często występuje w twoim własnym życiu. Wiem, że to jest dla ciebie nieraz problem. Dlatego chcę cię prosić, zachęcić do jednego. Proś. Nie poproś, ale proś. Proś w sensie stałym. Jeżeli ja chcę coś od kogoś otrzymać w kontekście, w zrozumieniu jednorazowym, wtedy chcę go poprosić. Ale Jezus mówi proś. Prosty przykład i punkt odniesienia do naszego życia. Duch Święty nas przekonuje, że nasza relacja w stosunku do kogoś jest niewłaściwa i po prostu mówiąc delikatnie, nie lubimy kogoś. Wystarczy, że raz poprosimy, żeby Pan Bóg to zabrał od nas? Panie, proszę Cię, spraw, żebym więcej nie musiał nie lubić tego kogoś. I to już działa? Czy też zamiast poproszenia potrzebujemy proszenia? Bo to jest proces. Proś, a będzie Ci dane. Proś, żeby Twoje nastawienie względem innego się zmieniło. Stale proś, bo ja tego potrzebuję jako człowiek. To nie jest za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i wszyscy mamy nowe ubrania. To jest proces. I w tym procesie potrzebne jest Boże działanie, ale w tym procesie potrzebne jest moje proszenie, czyli ja daję Bogu możliwość, żeby zaczął działać w moim życiu. Żeby zaczął zmieniać moje nastawienie. Dlatego ktoś powie, to jest gra słów. To nie jest gra słów. Jezus, gdyby to była kwestia gry słów, to by powiedział, poproś. A Jezus mówi, proś. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeżeli popatrzymy na ten tekst, zwrócimy uwagę na to, że Pan Jezus posługuje się tymi trzema terminami, które powiedziałem. Proście, szukajcie, kołaczcie. I gdybyśmy teraz sięgnęli do komentarzy biblijnych, muszę wam powiedzieć, że przeglądałem kilka i one są sprzeczne ze sobą. Jeżeli chodzi o ludzką interpretację, bo tak, niektórzy bibliści mówią tak, że szukanie jest czynnością intensywniejszą niż proszenie, a kołatanie niż szukanie. To jest taka jedna. Drudzy mówią, że proszenie oznacza słabe pragnienie, szukanie pragnienie nieco większe, a pukanie natomiast coś niesłychanie silnego. Jeszcze inni bibliści mówią, że tym, kto puka, to jest człowiek znajdujący się na zewnątrz, a więc niewierzący, a czynnością najważniejszą jest proszenie, a nie pukanie. No tu byśmy się zakałopućkali już totalnie. Więc odstawiamy na bok ludzkie spojrzenia i ludzkie rozumienia, bo ludzkie rozumienia mają to do siebie, że nie są doskonałe. Dlaczego? Bo sam człowiek nie jest doskonały. To może być coś subiektywnego. Ja mogę się dzielić swoim subiektywnym sposobem rozumienia tekstu. Ale kochani, jestem przekonany, że Panu Jezusowi chodziło o to, byśmy uzmysłowili sobie, jak zasadniczą rzeczą jest niezłomność, wytrwałość i natarczywość. Niezłomność, wytrwałość i natarczywość. Nie wystarczy, powiedziałem raz, bo to biblijne szukanie znaczy po prostu nieustanne proszenie, a kołatanie to jest ta sama rzecz. Jest to intensyfikacja słowa prosić, czyli czynić coś stale i wytrwale. Jeżeli więc masz skłonność do tego, co opisuje Pan Jezus w tych wersetach naszego tekstu i teraz byśmy mieli popatrzeć tak bardzo szczerze na ten fragment, jeżeli mamy skłonność do tego, co jest napisane, że choćby nawet od wiersza 7 do 12, przeczytajcie w domu jeszcze raz, choćby nawet od wiersza 1, to praktycznie Jezus zachęca, byśmy prosili. Co nie znaczy, że on jest głuchy. Nie. Tu nie chodzi o działanie Boże, tu chodzi o nasze działanie. Tu chodzi o to, abyśmy uświadomili sobie, że my potrzebujemy ustawicznego dawania siebie do Bożej dyspozycji, żeby Bóg nas oczyszczał, żeby Bóg nas upadabniał do siebie stale. To nie świadczy, że ten proces upadabniania stały ma wpływ na Bożą ograniczoność. Nie, nie, nie. Ale to my często jesteśmy problemem. Dlatego my potrzebujemy tego stałego procesu natarczywego, ustawicznego. I wydaje mi się, że takim logicznym zwieńczeniem tej interpretacji jest wiersz 12. Jeżeli Pan Jezus mówi, jeżeli widzisz belkę w oku swojego brata, źdźbło w oku swojego brata, belki w swoim oku nie dostrzegasz, jeżeli jesteś tym, który widzi bardzo wiele negatywnych rzeczy, 12 werset, bardzo praktyczne jest podsumowanie. A więc wszystko, co byście chcieli, by wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Jeżeli chcecie, żeby ludzie do was byli pozytywnie nastawieni, wy bądźcie do nich pozytywnie nastawieni. Jeżeli chcecie, żeby ludzie wam błogosławili, wy im błogosławcie. Jeżeli chcecie, by ludzie o was mówili dobrze, wy o nich mówcie dobrze. Kochani, dwie różne interpretacje jednego fragmentu. Nie chodzi teraz o to, że będę pytał, kto jest za pierwszą, kto jest za drugą, niech podniesie rękę, kto się wstrzymał, to w takim razie nie. Robimy podsumowanie, powołujemy asesorów, robimy protokół i dochodzimy do przekonania, podejmując wniosek czy wyciągając, że w związku z tym, iż na zgromadzeniu nabożeństwowym parafii Wiśle Malince została przegłosowana interpretacja numer jeden, tak to należy rozumieć. Kochani, teraz o co mi chodzi? Obojętnie. Czy jest to pierwsza interpretacja, czy jest to druga interpretacja? Prowadzą one do praktycznego wniosku. Mianowicie, mogę prosić o cokolwiek, co jest naprawdę dla mnie dobre, ale nie w subiektywny sposób dla mnie dobre, ale przekonanie, że jest to dobre, kiedy daję Bogu okazję, by zweryfikował moje oczekiwania, moje pragnienia. Co jest dla mnie dobre, mając potwierdzenie z Bożej perspektywy, że to jest Boża wola. Nie to są moje zachcianki, ale to jest Boża wola. W tym znaczeniu, co jest dla mnie dobre, co ma wpływ na moje zbawienie, co uczyni mnie bardziej doskonałym, co przybliży mnie do Boga, co przyniesie korzyść mojemu życiu, jak i życiu innych ludzi, co będzie błogosławieństwem dla mnie, jak i będzie błogosławieństwem dla innych ludzi, co przede wszystkim będzie mogło Boga wysławiać, o to mogę prosić. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeżeli wiem, że Bóg chce dla mnie dobre rzeczy, to uświadamiam sobie, że Bóg nigdy błędów nie popełnia i On na pewno wie, co jest dobre. Ja mam dylematy. Mnie się wydaje, że to jest dobre. Bogu się nigdy nie wydaje. Bóg jest pewien. I jest obietnica, że Bóg da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Po takiej weryfikacji, której się poddamy, jeżeli będąc skierowani Bożą wolą prosimy o dobre rzeczy, Bóg je da. Jeżeli naprawdę w swoim życiu będziemy chcieli być podobni do Pana Jezusa, jeżeli będziemy szukać dobrych rzeczy, Bóg je daruje. Jeżeli będziemy Go prosić we wszystkim, by być do Niego podobnymi, otrzymamy. Jeżeli tych dobrych rzeczy będziemy szukać, znajdziemy, bo tak mówi Słowo. O ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. I na koniec już, ostatnie zdanie. Takiej mądrości w proszeniu, w poszukiwaniu rozeznawania, w poszukiwaniu dobrych rzeczy i przeżywania radości wysłuchania modlitw i otrzymania tego, o co prosimy, życzę każdemu z nas. Nie tylko na dzisiaj, nie tylko na ten tydzień, bardzo szczególny przed świętami, ale na całe nasze życie. Amen. Będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy Cię prosić. Możemy Cię prosić o wiele rzeczy, które wydaje nam się, że są potrzebne do naszego życia, są niezbędne. Ale w tym proszeniu chcemy Cię prosić o to, byś zawsze sprawiał, byśmy chcieli poddawać się takiej Twojej weryfikacji, czy rzeczywiście jest to dobre i potrzebne i czy rzeczywiście jest to zgodne z Twoją wolą, czy to są Twoje oczekiwania względem nas. Panie, dziękujemy Ci za wielki przywilej modlenia się i rozmawiania z Tobą, ale tak samo dziękujemy Ci za to, że możemy prosić, wręcz powinniśmy prosić, abyś zmieniał nasze nastawienie do innych, nasze relacje, abyśmy nie byli tymi, którzy wyciągają wnioski, osądzają, którzy kreują wyroki, patrząc na życie innych ludzi, ale byśmy prosili, byś to zmieniał. Dziękujemy Ci, że jesteś tak bardzo życiowy w swoim słowie, Panie Jezu. I że dotykasz każdej dziedziny naszego życia, naszego funkcjonowania dzisiaj. I sprawa, by to nasze mówienie z Tobą nie było tylko czynnością jednorazową w kontekście poproszenia, ale byśmy prosili. I abyśmy prosząc Cię mogli doświadczać, w jaki sposób nas zmieniasz stale na swoje podobieństwo, Twoje podobieństwo. Dziękujemy za słowo, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim pokoju będziemy chcieli się rozejść. Panie, prosimy Cię o błogosławieństwo dla społeczności Twojego stołu, którą chcemy przeżyć. Nawet jeżeli ktoś z nas nie był przygotowany, jesteśmy zaskoczeni. Panie, Ty nas poruszasz, zachęcasz, abyśmy pozostali, abyśmy mieli społeczność z Tobą, abyśmy mogli na nowo Tobie dziękować za to, co uczyniłeś, na nowo wyznawać przed Tobą swoje grzechy i przewinienia. Prosimy o bezpieczny powrót do domów. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo na ten szczególny tydzień, tydzień przygotowań. Nie pozwól, aby to, co mało ważne, zagłuszyło to, co najważniejsze. Chcemy, Panie, we właściwy sposób przygotować się i potem przeżywać pamiątkę Twoich narodzin. W Twoje ręce polecamy tych, których nie ma pośród nas, z różnych przyczyn, którzy są może w szpitalach chorzy, których zdrowie nie pozwoliło przyjść tutaj. Oddajemy ich pod Twoją opiekę. Prosimy Cię, Panie, o Twoją ochronę, błogosławieństwo. W Twoje ręce powierzamy tych, którzy jutro jadą z kocami na Ukrainę. O Twoje bezpieczeństwo, Panie, w całej podróży. O to, abyś Ty sam przygotował już i ludzi, którzy będą na granicy, aby odprawa nie przysparzała żadnych problemów i abyś z powrotem ich przyprowadził tutaj do nas. Chcemy Cię prosić o nasz zbór. Chcemy Cię prosić o zbory tych wszystkich nas, których reprezentantami jesteśmy tutaj. Błogosławimy Cię, uwielbiamy, jeszcze tak chcemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.